aanstonds ons in Dr. Kelderko. De vraag, met steeds meer single huishoudens gaan innige vriendschappen de ware liefde wellicht verdringen. Voorts, de dokter op het gebied van kunstmatige intelligentie en de vraag wanneer ik en u vervangen gaan worden door een robot. En is dat eigenlijk wel zo erg? Ten slotte een jonge dokter over de kostscholen van de paapse elite en een belletje over volksvoedsel nummer 1. Dat er nog eens wat naar nieuwstellingen bezorgd door Juri Stubenitski. De landelijke recherche heeft gisteren een neef van Ridouan Taghi opgepakt. Dat melden meerdere media. Het gaat om de 29-jarige Anouar uit Utrecht. Hij werd al verdacht van het leiden van een criminele organisatie van autodieven. Ook zou hij auto's hebben geleverd die zijn gebruikt voor de moord op Dirk Wiersum, advocaat van kroongetuige Nabil B. Hij wordt nu ook verdacht van drugshandel en op grond daarvan is hij nu gearresteerd. Gisteren werd de advocaat van Ridouan Taghi, Ines Weski, ook al opgepakt. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het leger van Soedan wil evacuaties van burgers en diplomaten in het land gaan faciliteren. Verschillende landen willen hun burgers weghalen uit Soedan. Nederland heeft al een vliegtuig naar Jordanië gestuurd om landgenoten op te pikken. Afrika-correspondent Alice van Gelder, ja, hoe wil het leger van Soedan dit gaan doen? Want ze hebben dat vliegveld niet in handen. Ja, we weten inderdaad niet precies wie wat in handen heeft in hoofdstad Khartoum. Logistiek weten we dus ook nog niet hoe ze dat gaan doen. Kijk, er is natuurlijk eerst een staakt het vuren nodig om dit mogelijk te maken. Dus tot nu toe hebben ze alleen maar gezegd dat ze het willen gaan doen. En opmerkelijk is ook wel dat ze bepaalde landen tot nu toe noemen waar die ze dan zouden willen gaan evacueren. Dan zou het gaan om de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, China en Frankrijk. Ze zeggen ook dat er al diplomaten vertrokken zijn. Dat hadden we eigenlijk ook al eerder gehoord. En dan gaat het om diplomaten uit Saoedi-Arabië. Die zijn alleen niet vertrokken vanuit Khartoum, vanuit de hoofdstad, maar vanuit Port Soudan. En dat is zo'n 13 uur rijden verderop. Maar ja, zoals gezegd, die intentie wordt nu uitgesproken. Maar ja, eerst moet het natuurlijk rustig zijn en veilig zijn om te landen. Gisteren kondigde de RSF-militie een staakt het vuren af vanwege het suikerfeest. Hoe is dat verlopen en hoe gaat het er nu in Soedan aan toe? Ja, ik heb een paar uur geleden nog een Soedanese collega aan de telefoon gehad. En die zei dat er gewoon wel weer werd doorgevochten. Hè. Er is al een paar dagen op een rij, zeggen de paramilitairen van de RSF. Wij willen een humanitair staakt tot vuren. Hè, om dus evacuaties mogelijk te maken, om hulp mogelijk te maken. Maar ja, telkens wordt dat weer doorbroken. En het is eerlijk gezegd ook niet duidelijk wie dat dan doorbreekt. Hè, en of de RSF dat alleen maar zegt omdat dat goed klinkt. Dus wat dat betreft, ja, moet er nog wel heel wat gebeuren, maar heel veel landen staan wel klaar. Hè? Je zei het al, natuurlijk Nederland in Jordanië. De Verenigde Staten hebben zich klaargemaakt al in Djibouti, het buurland. De Verenigde Staten zeggen daarbij trouwens wel dat ze dan eerst de diplomaten gaan repatriëren. Dus de vraag is ook nog wel hoe dat in zijn werk gaat en wanneer het dan de beurt is aan de burgers. Maar zoals ik zeg, nog even afwachten, ja, tot het echt kan en echt rustig is. Correspondent Alice van Gelder, dankjewel. De Australische acteur Barry Humphries is overleden. Hij werd wereldberoemd door zijn personage Dame Edna. Tientallen jaren lang speelde hij Dame Edna met haar lila kapsel en extravagante brillen en sprak hij met beroemdheden. Barry Humphries was 89. Op de A2 in de buurt van Breukelen is vanochtend een touringcar in brand gevlogen. Alle passagiers konden op tijd wegvluchten en zagen vanaf de andere kant van de vangrail hoe de bus compleet uitbrandde. Op het station van Roosendaal is gisteren een man door het lint gegaan tegen een NS-medewerker en een politieagent. De NS'er had daarvoor een man aangesproken die met zijn voeten op een bank zat. Volgens de politie werd de andere man daar zo boos over dat hij de NS-medewerker en de agent mishandelde. Hij is opgepakt. Een gitaar van de overleden rocker Eddie Van Halen is geveild voor ruim 3,5 miljoen euro. Hij speelde er vaak op bij live optredens met zijn band Van Halen en gaf het instrument in 1990 mee aan een technicus. Het NOS-journaal. Een maand na de provinciale statenverkiezingen is in bijna alle provincies duidelijk welke partijen gaan onderhandelen over een coalitie. De grote winnaar, BBB, presenteert zich in veel gevallen als een middenpartij. En dat heeft voordelen, zegt redacteur Hugo van der Parre. Dat maakt de weg vrij om zowel over rechts als over links te onderhandelen. In sommige provincies doet de SGP mee aan tafel, of zelfs de PVV en ook Ja 21. Maar zeker ook linkse partijen. En opvallend is dat GroenLinks in 5 provincies mag meedoen aan de formatiegesprekken. Dat is bijzonder eigenlijk, omdat de landelijke stikstofstandpunten van GroenLinks en die van BBB onverenigbaar lijken. Opvallend is verder dat het CDA maar in 6 provincies is uitgenodigd. Hiervoor zat de partij in het bestuur van 11 provincies. Het Amsterdamse studentenkoor biedt excuses aan voor structureel geweld, meldt Trouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er binnen de herendisputen tijdens ontgroeningen een cultuur heerste van fysiek geweld. Leden hebben het in het rapport over hersenschuddingen en botbreuken. Het Amsterdamse studentenkoor raakte meerdere keren in opspraak vanwege grensoverschrijdende ontgroeningsrituelen. Daarom maakt de vereniging nu excuses aan leden, oud-leden en ouders. Het koor in Amsterdam zegt dat het sinds 2 jaar beter gaat en er meer toezicht is. Reisorganisaties merken dat er veel last minutes naar de zon worden geboekt voor de meivakantie. Vanwege het wisselvallige weer in Nederland neemt het aantal reserveringen toe, zeggen reisorganisaties TUI en Sunweb. Bij die laatste organisatie zijn deze week 30% meer last minute vakanties geboekt dan de week daarvoor. Het lijkt erop dat het hier voorlopig niet warm gaat worden. Begin volgende week wordt het niet warmer dan 12 graden met afwisselend zon en wolken. Want weer van vandaag en morgen nog. Vanuit het zuiden trekt regen naar het noorden. Het is 13 graden langs de kust in Zeeland tot 19 in het noordoosten. Morgenochtend is het eerst op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de middag gaat het regenen en het wordt zo'n 15 graden. Nou, nog geen regen, maar al wel verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Ja, want er zijn nog steeds wat problemen op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkeveen, nu 8 kilometer file met een half uur vertraging. Daar wordt een touringcar geborgen, die brandde vanmorgen uit. 2 rijstroken zijn nog dicht. A1 Amsterdam-Apeldoorn, langzaam rijden bij Barneveld met een kwartier oponthoud. De A4 Rotterdam richting Den Haag, daar zien we ook een kwartier vertraging bij Den Hoorn. En op de A15 richting Europoort, daar gebeurde een ongeluk in de Botlektunnel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. Dankjewel, Anton. Ja, wij hebben hier in het centrum van Amsterdam een file op weg naar de verjaardag van Cor van Zaandelhof. Weer een ander soort file. Alleen maar limo's. Jongens, straks in Dr. Keldernkoop bellen we met een politicus die met zijn poot in de klei staat en de vuist balt voor de aardappelteler, want daar is iets aan de hand. We vragen een professor in de sociologie of langdurige liefdesrelaties passé zijn en we domweg gelukkig kunnen zijn met platonische vriendschappen. En vooral vrouwen in deze uitzending hebben we. Bijvoorbeeld excuus natuurlijk. Maar eentje heeft zich dan toch wel weer gestort op een typisch man. Iets, namelijk de elitevorming onder de katholieke knaapjes. Dat onveld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Met een Raymond waterontharder verminder je eczeemklachten. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Geniet binnen 2 weken van zacht water. Kijk op raymondwaterontharders.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons, maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in redeloze tijden. We noemen dat live vanuit De Krater op de Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses af. Nou ja, ChatGPT en AI, hoe kansrijk, maar ook hoe gevaarlijk zijn die technologieën eigenlijk? Ik praat erover met professor Dr. José van Dijk, universiteitshoogleraar media en digitale samenlevingen in Utrecht. En ook van de week aanwezig bij een discussie met de Tweede Kamerleden. Ware vriendschappen, worden die met de komst van meer singles nou belangrijker in ons leven? Daar praat ik over met professor Dr. Beate Vulker, verbonden aan de Universiteit van Utrecht ook al, en directeur van het onderzoeksinstituut NSCR. En van politie van Lubbers tot van Mierlo, schrijver Thomas Verbocht, journalist Willy Broert-Frequin. Nou ja, allemaal zaten ze op een katholiek jongensinternaat, al waar de verzeilde elite gevormd zou gaan worden. Onze jonge dokter Marieke Smulders, die promoveerde erop. Ik begin met jou, José. Er was van de week een hele toestand rond die chatfunctie van Snapchat. Meer dan 4 miljoen gebruikers in Nederland. De bot had zich als een persoon voorgedaan. Ging lopen flirten, ging mensen naar afspraken lokken. Vastgepind op de homepage. Wat merkwaardig gebeurtenis. Ja, merkwaardig. Vooral omdat Snapchat vooral gericht is op kinderen. Name kinderen en jongvolwassenen. En dat was niet bekend, was ook niet bekendgemaakt dat het niet om een mens ging, maar om een bot. En dat is natuurlijk heel misleidend. Dat is sowieso misleidend, maar voor kinderen helemaal eigenlijk risicovol, want die kunnen dat verschil niet maken. Zijn de kinderen ingestonken eigenlijk? Ja, ik hoorde van ouders toevallig dat er nogal wat kinderen waren die helemaal niet door hadden dat dat een bot was. Ja. Ook de ouders trouwens in eerste instantie niet. En is protest geweest, ook in het Tweede Kamer is er tegen geprotesteerd. Misschien wel goed toch, dat ze het even uit de hand hebben laten lopen, zodat we weten waar we aan toe zijn. Nou ja, goed. Hè. Als het geen risico oplevert, is dat niet zo erg. Maar je moet je natuurlijk wel afvragen wat je verantwoordelijkheid is, ook als platform. Nee, totaal. Maar zo'n incident, wat verder niet tot grote slachtoffers leidt nu, leidt wel tot een grote discussie. Ja, die moet gevoerd worden. Ja, die moet zonder meer gevoerd worden. En er zijn natuurlijk een heleboel incidenten. Niet alleen geweest de afgelopen weken, maar ze komen nog steeds voor. Bijna iedere dag is er wel zo'n incident. Ja. Wat je met de neus op de feiten drukt. Oké, jij bent vooral gespecialiseerd in taal. Nou, die chatfuncties nemen natuurlijk ook taalkundig van alles over. Studenten die hun scripties ermee laten schrijven, noem maar op. Waarom ben ik nog gekomen überhaupt? Of ben ik over 2, 3, 4 jaar niet meer nodig? Of eerder wellicht? Nou, als jij in het onderwijs zit en je vraagt me dit, zou ik zeggen, je bent juist extra nodig. Want we hebben juist veel meer professionals nodig die met deze tools kunnen omgaan. Ja, ja. Als je dat niet doet, dan laat je inderdaad studenten gewoon doen waar ze zin in hebben. En dat is, denk ik, vooral heel snel iets schrijven met een chatbot en dat inleveren. En dan andere dingen gaan doen, ja. Nou goed, we gaan daar straks op door. Ik verheug me erop, belangrijk gesprek. Want, ik heb het idee. Er zijn alle zalen zitten nu vol met ChatGPT-specialisten, dat niemand weet waar het precies over gaat. En dat zal ook voor een aantal luisteraars gelden. Beate, even met jou over vriendschappen straks natuurlijk. En dan eigenlijk een heel bijzonder soort, ik weet niet of we het vriendschap mogen noemen, maar de relatie tussen Ines Wesky, strafrechtadvocaat, nu groot in het nieuws sinds gisteren, zou een te vriendschappelijke relatie hebben opgebouwd met een cliënt, zijnde eigenlijk de familie Tachy. Kan dat eigenlijk met iemand die zo ver van je afstaat? Hoe het precies bij Tachy en Wesky is gegaan, dat weten we natuurlijk niet. In principe kan dat wel. In principe kun je vriendschappelijke gevoelens ontwikkelen met iemand, voor iemand die ook criminele dingen heeft gedaan. Yeah. Juist naarmate je elkaar beter leert kennen, zie je dan veel meer dimensies van die persoon. Dus het kan wel. Het komt niet heel vaak voor. Wij gaan straks over vriendschappen hebben, over liefde natuurlijk. En je leest wel vaak vriendschappen. Je kiest toch vrienden die een beetje op je lijken? Ja. Ik wil niet al te veel over Ines Wesky zeggen, maar ik weet niet of ze echt op Ridwan Taghi lijkt, toch niet? Je kiest vrienden die op elkaar lijken. Dat is heel vaak onderzocht. Maar je kunt natuurlijk ook een soort gelijkenis met elkaar vaststellen naarmate je vaker met elkaar in gesprek bent. Ja, en dat kan natuurlijk voor de buitenwereld zijn. Deze mensen hebben niks met elkaar gemeen. Nee. Maar het komt niet vaak voor, maar het kan in principe wel. Ja. Ik verg me op ons gesprek straks, maar alvorens wij dat gaan doen, eerst. Eper de hype, hoera! Ja, er was wat te doen rond het duo Dion en Mia. En ik moet ontzettend op mijn woorden passen, want dit is natuurlijk Avro Tros. En het belangrijkste voor de Avro Tros is al sinds mensenheugen is natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Nou moet ik bekennen dat dat voor Dr. Kelder en Co. iets minder belangrijk speerpunt is in de programmering. Dus ik wilde dat eigenlijk gewoon even negeren op dit fragment na. Let's move on with Bulgaria. Perea, perea. Perea. Waarmee mij gezegd is dat duo Dion en Mia nou nog misschien helemaal niet zo slecht zijn, hoor. Er zijn ergere dingen vertoond. Daarnaast het verzoek aan de politiek, jongens, onmiddellijk subsidie voor het publieke omroep intrekken met al deze onzin dat het uitgezonden wordt. Hou ermee op. Jongens, we gaan door met belangrijkere zaken. Even bellen met... Ja, met Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de staatkundig gereformeerde partij, oudste politieke partij van Nederland. Zijnde op een, geloof ik, agrarische plek op dit, Roelof. Ja, nou ja, ik heb de plek inmiddels verlaten. Want ik had mijn officiële verplichting vervuld. Ik was nog eens eventjes over de markt gelopen. Dat ging om de boerenlandfair in Waarder. Ja. En Waarder, ja, nabij Bodegraven, die omgeving. Ja, en je hebt de koeien losgelaten, begrijp ik. De koeien gingen in de wei. En dat kan in het ene gebied in Nederland eerder dan in het andere gebied. Ja. Dit is natuurlijk een beetje laag gebied, dus dat, de grond was nog wat drassig. Maar het komt toch. Ja. En ja, vroeger gebeurde dat gewoon op een boerderij. En oké, dat nam je voor kennisgeving aan. Maar tegenwoordig worden er regelmatig hele festiviteiten van gemaakt. Ja, ja, dus er was een hele markt rondom gebouwd. Nou, mooi. Prachtig. Heb je zelf ook een beetje mee staan springen met het jongvee? Nee, ik heb er wel van genoten. Het is voorspelbaar. Hè? Koeien die hebben natuurlijk in de winterperiode veel op stal gestaan. Ja. Altijd op stal gestaan. En dan komen ze opeens weer buiten in dat groene gras. En nou, dan valt de vreugde eventjes toe. Ja. En dat uiten ze door allerlei wilde bewegingen. Dat is prachtig. Ik zeg altijd tot de slager het schort voor bind. Maar goed, dat terzijde. Ik wil het met jou hebben over consumptieaardappelen. Want daar is van alles aan de hand. Je hebt een motie ingediend, die komt nog aan de orde. Kamerstuk, ja, ik citeer dat kamerstuk... of motie 21-501-32-1534. Waar gaat die over, Roelof? Nou, er is een verordening uitgevaardigd... dat alle aardappelen voor 1 oktober de grond uit moeten. En dat heeft er dan mee te maken dat per 1 oktober moet er een vervangend gewas gezaaid worden die stikstof uit de lucht bindt. Mm-hmm. Alleen de beroerigheid met aardappelen, nou ja, beroerigheid, maar de feitelijkheid met aardappelen is dat heel wat rassen pas in de loop van oktober uitgegroeid zijn. Yeah. Soms zelfs november. Yeah. Dus als je op deze manier kalenderlandbouw gaat bedrijven en gaat voorschrijven als overheid, die aardappelen moeten voor 1 oktober de grond uit. Ja, dat is zo'n flagrant bewijs van onkunde over hoe het de agrarische bedrijfsvoering gaat. Mm. Dat wij gezegd hebben, ja, deze ellende moeten we voorkomen. Vorig jaar was dat ook een voorschrift. Toen is het nog opgeschort. Maar ze moeten eens een keer een verstand gebruiken. Maar eigenlijk zeg jij dus, Roelof Bisschop, SGP... bij het ministerie van Landbouw weten ze niet hoe het met de aardappel zit. Nee, hoe kan dat? Want dat landbouwministerie was toch altijd... ja, dat waren boerenjongens die dat runden. Die snapten dat. Ja, precies. Alleen ja, bij de saneringsmaatregelen... al meer dan 10 jaar geleden, 15, 20 jaar geleden... zijn al die boerenjongens naar huis gestuurd... en is de deskundigheid verdwenen... En goed, dan kreeg je die bureaucratisering. Ja. Waaruit blijkt dat er geen deskundigheid is. Aan de andere kant zit er natuurlijk wel een goede reden onder stikstof. In ieder geval voor een deel van Nederland een probleem. Als je de rapporten leest. Kennelijk is het, beperk je stikstofuitstoot of neerslag. Ik weet niet wat het is, maar in ieder geval... Het is goed voor stikstof om die aardappels eerder de grond uit te jassen. Kunnen we niet andere aardappelrassen gaan gebruiken die eerder die grond uitgaan dan? Ja, maar je hebt verschillende soorten aardappelrassen met verschillende doelen. Hè? Mm-hmm. Je hebt aardappels die worden geteeld voor met het oog op patat. Je hebt ook aardappels die worden geteeld voor nou ja, de bijdrage aan je dinertje, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Dat is niet altijd hetzelfde als de patat. Ja. Dus afhankelijk daarvan is ook, ja, hebben ze ook verschillende kenmerken. Ja. En de ene is vroeg. Dat zijn de eerste aardappelen, die kunnen vroeg de grond uit. Dat kan al in juli bij wijze van spreken. Ja. Maar er zijn ook die inderdaad die langer doorgaan. Ja. En die hebben weer een ander doel. Die hebben een andere plek in het hele voedsel. Zeker, ik snap het. Maar jouw verzoek met je motie aan de minister is natuurlijk... oké, zorg dat het een wintergewas wordt. Dan zeuren we niet over stikstof. Maar ja, aan de stikstofkant is dat toch slecht nieuws. Wat is daarvoor je oplossing? Nou, op het moment dat die aardappelen in de grond blijven... hebben ze dan wel degelijk een stikstofbindende functie. Yeah. Alleen, die neemt misschien iets af. Mm. En op het moment dat je dus zegt van... oké, we zien dat. Ze hebben nog steeds een stikstofbindende functie. Dus die late aardappelgewassen, die zetten we onder de wintergewassen. En dan kun je ze gewoon ordentelijk volgens de natuur kun je ze oogsten. En gooi je eigenlijk geen voedsel over de balk. Want dat is wat er gebeurt in feite. Oké, Roelof Bisschop. Hoe komen de aardappelen bij de familie Bisschop op tafel normaal gesproken? Kruimig. Ik heb, toen ik getrouwd ben, heb ik pas leren koken aardappelen. Oh. En ik moet zeggen, ik had het kookboek erbij. En daar stond één hele prachtige poëtische zin in. Kijk. En dat was dan, als ze gekookt waren, dan moest je ze afgieten. En dan die zin, dans ze droog en schud ze bloemig. Nou, dat is nog een prachtige zin. Okay. Nou, heel mooi. Ik kan iedereen aanbevelen. Een beetje zout erover, heerlijk. Ja, Roelof Bisschop, namens de FSGB, Paul voor de aardappelboer. Dank je zeer. Dr. Kelder en Co. Ik praat door met professor Dr. José van Dijk, universiteitshoogleraar, moet ik deftig zeggen, digitale samenleving en mediacultuur te Utrecht en winnaar van de Spinoza-premie in 2021. Waar heb je dat geld voor gekregen, eigenlijk, die Spinoza-premie? Nou, dat is een oeuvreprijs, dus dat krijg je voor al je onderzoek wat je tot dan toe gedaan hebt. Ja, en wat ben je ermee gaan doen? Reisje nou, dat maken, is wel leuk. Ja, nee, dat wordt weer besteed aan mensen die op de universiteit werken. Ja. Dus je krijgt een prijs, je moet hem meteen door. Ja, je krijgt 2,5 miljoen prijs, gaat naar de universiteit. Maar jij mag zeggen wat voor onderzoek daarvoor gedaan is. En waar heb je voor gekozen? Nou, bijvoorbeeld, we zijn aan het kijken of we een nieuw publiek sociaal medium kunnen creëren. Pubhubs geheten. En dat is deel van een grotere ontwikkeling, public spaces, waar we proberen om sociale media niet langer alleen in het commerciële domein te houden, maar ook in het publieke domein een plek te geven. En daar doen we allerlei tests mee, daar doen we experimenten mee. En dat wordt ook wetenschappelijk onderzocht. Dus dat is heel leuk. Dat is interessant onderzoek. Wij gaan het nu hebben over ChatGPT. Ik moet dat wel goed zeggen. Nou ja, artificial intelligence. We zien het allemaal ons heen gebeuren. Jij bent van de week bij een briefing van de Tweede Kamer aanwezig geweest. Daar waren 3 deskundigen uitgenomen, waarvan jij er 1 was. Kamerleden zeiden, praat ons bij. Levert het iets op? Ja, ik vond het heel erg goed initiatief dat dit gebeurde. Want Kamerleden zijn over het algemeen niet erg bekend met technologie. Dus ik vond het heel prettig dat ze ons uitnodigden om wat te kunnen vertellen. Ze noemden het ook een masterclass. Geen briefing, maar een masterclass. Ze wilden er echt wat van leren. En de vragen waren erg scherp, moet ik zeggen. Dus ik was aangenaam verrast. Nou, dat mag ook wel eens gezegd worden over politiek. Er zijn vanuit Californië, vanuit de makers van die technologie, zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld Sam Altman van OpenAI heeft ook gezegd van, nou ja, jongens, er is eigenlijk een wereld voor ChatGPT en daarna. Dat klinkt als bijna dystopisch. Ja, of is dat een wenkend perspectief? Het is een beetje overdreven, want Sam Altman doet hier net alsof er nog nooit iemand met grote taalmodellen met AI heeft gewerkt. Dat is absoluut niet waar. Er wordt al 20 jaar gewerkt aan dit soort technologie. Waar die wel een beetje een punt heeft, is dat sinds november, sinds OpenAI, het bedrijf dat ChatGPT maakt, sinds die deze tool hebben vrijgemaakt voor mensen, wordt die ongelooflijk veel gebruikt. En de snelheid waarmee dit geadopteerd is niet te geloven. Is ongelooflijk. Is een half jaar oud, is in november gelanceerd. En al sneller en meer bekend dan Facebook heeft daar 7 jaar over gedaan. Ja, en Microsoft gaat er, zeggen ze, zo'n 10 miljard dollar in stoppen. Dat zijn ze. Ja, zelfs meer. Dat doen ze nu al. Dus ze gaan waarschijnlijk nog meer daarin stoppen. Elon Musk stapt ook in de markt. Als Elon met zijn raketjes in de weer gaat, is er meestal ook een revolutie gaande. Dus wat willen zij? Hoe gaat de wereld eruit zien dankzij deze technologie? Ja, zij zeggen dat, er zit een kern van waarheid in, maar wat ze beweren is, deze technologie gaat eigenlijk alles veranderen. En hoe komt dat? Het is een beetje een infrastructurele technologie, noemen we dat. Iets wat overal ingebouwd wordt. Dus een stukje AI wordt in een heleboel tools gebruikt. Of het nou in het onderwijs is, of in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Mm. We kunnen straks geautomatiseerd bijvoorbeeld allerlei foto's, röntgenfoto's van. Heerlijk, toch? Fantastisch. En dat is een fantastisch hulpmiddel ook voor artsen om bijvoorbeeld dat niet meer met de hand te hoeven doen. Domwerk wordt gewoon vervangen door technologie. Dat is als technologie altijd al ging sinds de industriële revolutie. Dus laten we blij zijn. Ja, laten we blij zijn. Ja. De andere kant is dat dit met een enorme snelheid gaat. En de onderliggende grote taalmodellen, zoals we die noemen, waarmee dus ChatGPT onder andere getraind wordt, die zijn niet open voor inspectie. Met name voor inspectie door experts. Mensen als jij en ik zijn niet in staat om dat te doen, maar experts zijn wel degelijk in staat staat om die grote modellen te onderzoeken. En wat is het gevaar dan? Nou, het gevaar is dat wij niet precies weten hoe ze werken en welke datasets gebruikt worden om die grote taalmodellen te trainen. Mm-hmm. En dat laatste is met name belangrijk, omdat die worden eigendom van die producten worden eigendom van dat bedrijf. En als je niemand toelaat om dat te controleren, kunnen wij ook nooit zeggen, als wetenschappers willen we dat controleren, is dit op waarheid. Maar toch geef dan even een voorbeeld waarvan je zegt, daar kan dat dus misgaan. Daar moeten we echt een beetje beducht voor zijn. Ik hoor allemaal privacy discussies, alles wat je online zet, daar gaat die robot echt mee vandoor. Ja, het is niet van hun. Terwijl er wel een verdienmodel is. Ik wilde me gisteren even abonneren. Het is $7 per maand nu al. Oh, dat honderden miljoenen. Valt nog mee. Ja, hoor, maar een paar honderd miljoen. Nu meer dan 100 miljoen abonnees al. Ja. Hè? Dat... Nee, kijk, het verdienmodel is natuurlijk een punt. Wat we nu zien, en dat is eigenlijk het ondoorzichtige, dat is het transparant, is dat er een heleboel open datasets in dat trainen van die modellen gaat. Vervolgens wordt die doos gesloten, kunnen we niet inkijken. En vervolgens wordt dat als een product verkocht weer aan de mensen die zelf hebben bijgedragen, notabene, aan de ontwikkeling daarvan. Ja. Zonder dat ze het wisten overigens. En daar speelt het privacy-argument een rol. Ja. Als ik heel veel data genereer en die zijn sensitief voor mijn persoonlijke data, dan wil ik dat wel weten. En wil ik ook weten wat op basis daarvan uit mijn persoonlijke data aan meer algemene kennis wordt. Nou zeg jij dat, hè? Maar als je met jongere generaties praat die ook alles op Instagram, op TikTok, noem maar op, smijt, die zeggen, ja, kan mij het schelen. Ja, dat zeggen. Mijn online leven is toch wel openbaar, zeg. Ja, maar dat is vooral omdat ze er onwetend over zijn. Ja. En ze zijn nog jong. Als ze daar later achterkomen wat dat allemaal heeft kunnen, heeft betekend voor hun leven. Noem eens een voorbeeld waarvan je denkt, oei, dat hadden we niet. Nou, er zijn kinderen die, ik denk dat we het daar zo ook nog wel over kunnen hebben, maar kinderen die heel veel prijs geven op sociale media, kunnen dingen doen waarvan ze later enorme spijt hebben. Ja. Die kunnen iets doen waar ze denken, nou, als kind, dat moet je leren, maar als je ouder en volwassen bent, kun je er heel veel last van hebben dat je dat toen gedaan hebt. Als dat erop blijft staan, maar nu hebben we het over sociale media, dan is dat heel vervelend. Ja, ik wil ook altijd bij beeld en geluid het archief om alles te vernietigen van mij van de afgelopen 30 jaar. Maar dat lukt daar ben ik dan weer niet voor. Oh, sorry. Maar dat is mij ook niet gelukt. Sorry. Ja, natuurlijk. En een grote bedreiging dat je eigenlijk geen checks hebt. Dat is wie praat hier tegen mij? Ja, ja goed. Dat is een goed voorbeeld, Beate, wat je noemt. Zelfs een oud landgenoot van je zou je kunnen zeggen. Michael Schumacher, die werd zo genaamd. Hè, dus de grote autocoureur werd zogenaamd geïnterviewd in een blad, die actuele in Duitsland. Maar dat was dus helemaal niet een echt interview. Deze week hadden we Drake, de artiest, The Weeknd. Die hadden muziek op Spotify gezet. Althans, dat hadden ze niet gedaan. Dat was... Hier ontstaat een heel raar schimmerrijk, hè? Ja, en dat is vooral problematisch, omdat we niemand kunnen verplichten om te zeggen, dit is echt en dit is niet echt. Ja. En zolang dat niet is, zolang we daar geen regels voor hebben. Maar daar zijn toch technologie al voor dat je een soort stempel erop kan zetten van dit is echt en dat is een originele bron? Dat klopt, maar die technologie loopt achter bij de bot. Een soort watermerk noemen ze dat, hè? Watermerken is een van de technologieën waarmee we eigenlijk kunnen achterhalen waar het vandaan komt. Mm-hmm. Maar de ontwikkeling van die technologie gaat langzamer dan de technologie zelf. Dus we lopen altijd achter met detectietools, zoals ook bijvoorbeeld plagiaat in het onderwijs. Ja. Hebben wij ook allerlei plagiaat detectietools voor. Maar die lopen altijd achter bij de technologie zelf. Dus we hebben tijd nodig om daar, die race, dus eigenlijk een race tussen wapens, we hebben tijd nodig om dat te ontwikkelen. Ja, dan is er vanuit bijvoorbeeld schrijvers en zo, journalisten ook wel, een soort angst van, oké, onze beroepen gaan verdwijnen. Want die robot kan gewoon even intikken. Ik heb tekstjes gezien en het is natuurlijk allemaal embryonaal, die technologie nu nog. Denk ik, 6 minuutjes hoor, voor taal. Het is vlak. Het is middle of the road allemaal. Ja, kun je enerzijds, is dat zo? Want ze zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld. Maar ik denk zeker, ze worden steeds beter. En dat wordt natuurlijk... Van de andere kant, ik denk niet dat er beroepen gaan verdwijnen. Er komen ook weer andere beroepen bij. Er zijn prognoses van vakgenoten van jou, misschien iets meer op arbeidsmarkt gericht, die zeggen 80% van de beroepen zijn affected. Zijn worden geraakt hierdoor. 80%. Ik heb dat ook gelezen, maar dat zeiden we natuurlijk ook al toen de computer ingevoerd wordt. Ja, toen ging ook 80% van de banen verdwijnen. Maar je zei net, het raakt alles. En dat klinkt altijd dystopisch. Het raakt bijna alles. Ja? Ja, het raakt bijna alle beroepen. Denk maar aan, inderdaad, in de geneeskunde, in de zorg, in het onderwijs, in allerlei dienstensectoren. Betekent het lerarentekort, hè? Te weinig leraren voor de klas. Kun je dat met dit soort technologie, nou, het nakijken van repetities, noem maar op, wat zie jij? Nee, ik denk niet dat er minder leraren nodig zijn. Nee? Ik denk dat er meer leraren nodig zijn als we dit soort technologieën krijgen. Want die leraren moeten niet, die worden niet vervangen door de tools. Ze moeten juist leren aan kinderen, leerlingen, studenten, om hiermee te werken. Mm-hmm. En daarvoor moeten ze het zelf eerst goed leren. En dan moeten ze ook nog eens allerlei onderwijsproducten en processen ontwerpen die met die producten gemaakt zijn. Dat heb meer leren. Maar ik zou bijna zeggen, als de robot de scripties kan schrijven, hebben we minder leerlingen nodig. Want... Ja, maar nou, laat ik dan zo zeggen. We hebben ook met de rekenmachine, die werd in de jaren 80 ingevoerd van de vorige eeuw. En toen zei iedereen, oh, dus onze kinderen hoeven straks niet meer te rekenen. Nou, het tegendeel is het geval. We maken ons ernstig zorgen over dat kinderen onvoldoende leren bijvoorbeeld hoofdrekenen. Maar we hebben er allerlei oplossingen voor bedacht, hoor. We hebben methoden, we hebben nu testmethoden. We vragen kinderen soms om hoofdrekenen te doen. Dan mogen ze geen calculator gebruiken. Ja. En soms mogen ze opdrachten maken waarbij het juist wel nodig is. En het is goed om te blijven hoofdrekenen om de hersenen te precies. Dus hè, als we dat niet kunnen, kunnen ze überhaupt niet straks met de calculator rekenen. Want ook dat moeten ze kunnen. Maar ik hoor, als ik jou goed beluister, dat verhaal van er gaan eindeloos veel beroepen verdwijnen. Je hoort ook van specialisten die zeggen, ja, maar politiek, economie, wees hierop berekend, want dit wordt een slachting op de arbeidsmarkt. Dat is dus wat jou betreft niet waar. Nou, het is nog nooit zo gebeurd. En hè, wat er gebeurt is dat de beroepen veranderen. Ja, ze gaan veranderen, maar ze gaan niet verdwijnen. Ik denk alleen wel dat we moeten investeren juist in het opleiden van mensen die hiermee kunnen werken en die ook kritisch genoeg zijn om deze tools goed te gebruiken en op een juiste manier in te zetten, op een ethische manier. En wat heb je wat dat betreft tegen die politiek gezegd? Er moeten regels komen. Nou, zoals je net al zegt, regels lopen altijd achter de technologie aan. Wat moeten ze nu doen zonder dat ze de goede kanten van de AI kapot gaan maken? Nou, in ieder geval... Italianen hebben nu al gezegd, we willen geen AI meer in. Om een hele specifieke reden. Ja? Italianen hebben de privacywetgeving, Europese privacywetgeving, heel serieus genomen. Hebben gezegd, ja, wij kunnen niet garanderen dat hier geen persoonsgegevens in zitten. Dus verbieden we deze technologie. Dus ChatGPT is in Italië niet verkrijgbaar? Nee, ChatGPT mag niet op scholen bijvoorbeeld in Italië gebruikt worden. Ik vind dat wel ver gaan. En, nou, het is niet zo dat niemand dat mag gebruiken. Maar op scholen bijvoorbeeld in het onderwijs mag je het niet gebruiken. Maar het is wel weer apart dat we hebben één Europa, zegt Ben. En dan gaat ieder land weer zijn eigen strategietje met dezelfde Brusselse wetgeving uitrollen. Ja, ik vind ook als de sodemieter moet de EU moet opschieten met het maken van de EU Data Act en de Want die raad heeft er wel een uitspraak. De Europese Raad heeft wel een soort uitspraak gedaan over. Althans, je hebt een soort idee van hoe moeten we mee omgaan. Nou, die waren bezig aan het maken van de Europese AI Act, de Artificial Intelligence Act. En terwijl die bezig werd om gemaakt te worden, is eigenlijk ChatGPT gekomen. Ze moesten eigenlijk meteen al die wet gaan veranderen, omdat ze hier geen rekening mee hadden gehouden. Ja. Enigszins naïef, want je kon dit toch wel een beetje zien aankomen. Mm-hmm. Dus wat we zien is dat zelfs als wetgeving in de maak is, loopt het alweer achter bij de technologie die ontwikkeld wordt. Maar dat is een probleem. Dat is altijd zo geweest. Is altijd zo. Maar we kregen pas 100 jaar na de uitvinding van de auto, kregen we de autogordel, geloof ik. Precies, Dus zo werken die dingen. Ja, toch het grootste probleem blijft, denk ik, wat is fake, wat is echt? En hoe kun je dat nou met technologie? Want je kan wel heel veel wetten, maar als het technisch kan, zal het ook weer ergens gaan gebeuren. Hoe ga je dat nou echt doen? Ja, nou, we zijn technologie aan het ontwikkelen die dat kan detecteren. Hè, dat bijvoorbeeld het watermerken is daar een van. Ja. Ook dat is in een stroomversnelling geraakt. Mm. Het andere is dat we onze instituties ook moeten versterken. Want bijvoorbeeld kranten, nieuwsorganisaties hebben hier heel veel last van. Fake nieuws, en ze kunnen niet zeggen, is dit nou echt of niet echt? Mm-hmm. Dat is wel een probleem, want ze zijn zelf aansprakelijk voor misinformatie en fake news. Dus dat zien we al met de Oekraïne-oorlog op een ander gebied nu. Ja, precies. En daar wordt heel veel gebruik gemaakt van manipulatietools. Dus een organisatie moet zichzelf wapenen, letterlijk en ook figuurlijk, om te laten zien van, kijk, wij zijn heel precies op het wel of niet gebruiken van deze technologie. En hoe? Dus ook daar moeten we aan werken. Dat kan niet alleen via regels, moet ook via het versterken van organisaties. Zoals ook bijvoorbeeld scholen, universiteiten moeten ook met hun mensen gaan denken, hoe kunnen we onze toetsmethode veranderen, zodanig aanpassen dat deze technologie daar ook echt in past. En dat die ons helpt in plaats van verschrikkelijke dingen leidt. Ik dank je voor nu, professor Dr. José van Dijk. Jongens, dan nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat zij, Marieke Smulders. Voor het hogere bestemd de vorming van de katholieke elite aan drie Nijmeegse jongensinternaten tussen 1920 en 1970. Je bent gisteren gepromoveerd. Je hebt in Nijmegen, je hebt een beetje een kater, begrijp ik, Marieke. Je hebt in de goede katholieke traditie heb je er wat in gegooid. Ja, nou, Kato, het was een heel mooie, intensieve, feestelijke dag. En die heb ik ten volle beleefd. Dus ja, nu voel ik me niet heel fit, maar dat hoort erbij. Hè? Dat is toch leuk. Vertel, je hebt drie van die katholieke jongensinternaten onderzocht in Nijmegen. Het Canisius, het Dominicus en de Nebo. Leg zelf uit wat jij gedaan hebt. Ja, ik heb onderzoek gedaan naar deze drie instituten als plekken van, waar een elite werd gevormd, een katholieke elite. En waar volop betekenis werd gegeven aan wat het nou eigenlijk betekende om, wat het was om katholiek te zijn. Het waren drie verschillende instituten. Het Canisius College is denk ik het meest bekend. Ook duidelijk het meest prestigieuze. Ja. Zag je al aan het gebouw. Mierlo, Lubbers, bekend. Precies. En daar waren de Jezuïeten aan zet. En de Jezuïeten hebben een naam, hadden ook een traditie, een geschiedenis op het gebied van echt van elitevorming. In die zin echt een elitebevestigend instituut. Dus daar kwamen jongens binnen uit een bepaald milieu. Nou ja, het hogere segment, zou ik maar zeggen. En die werden daar verder gekneed, gestoomd. Mm-hmm. Om als man van de wereld verder te gaan. Die twee andere opleidingen die ik heb bekeken, onder leiding van de Dominicanen en de Redemptoristen, dat waren kleinseminaries. Dus die waren gericht op het vormen van een klericale elite en voorhoede van jonge priesterreligieuzen. Ja. En dat zijn in die zin twee hele andere instituten. Althans, er zijn heel veel overeenkomsten. Er zijn ook duidelijke verschillen. Die twee kleinseminaries die richten zich op een jongens die in de kerk werkzaam zouden zijn. Mm-hmm. Alleen in de praktijk gingen heel veel van die jongens uiteindelijk niet het klooster in. Nog niet, nee. Dus deze instituten wierven onder, ook wel onder in die gegoede kringen, maar toch ook wel in een veel breder veld. Hè. Dus moet je denken aan meer boerengezinnen. Boerenjongens moesten toch ook de tweede zoon of zo? Wie was het nou altijd? Ja, dat was wel gebruikelijk. En de Dominicanen en de Redemptoristen die hadden ieder zo hun eigen vijver om in te vissen. Ja. Maar heel veel van die jongens die besloten alsnog geen priester te worden of die haakten in de loop der jaren af. Tuurlijk. En hadden toch een goede opleiding dankzij de paters. En stroomde ergens in en hebben maatschappelijk relevant. Ze hebben het goed gedaan. Ja. Want als je nu terugkijkt op die jongensinternaten, nou, er wordt altijd gezegd, we kennen natuurlijk eigenlijk alleen maar uit films over Engeland. Dus die gewoon hardheid, Spartaanse opvoeding. Soms leiding die zich een beetje misdroeg. Ik hoorde ergens dat wat Van Mierlo kreeg, geloof ik ook, met het gewoon slagen op zijn billetjes of op zijn vingers. Dat eerste zullen de priesters gewaardeerd hebben. Maar hoe was het op die instituten, wat jou betreft, als je nu terugkijkt? Nou, ik heb in mijn onderzoek, een belangrijk onderdeel van het onderzoek is dat ik echt oud-leerlingen heb bevraagd. Hè, dus geïnterviewd, vragenlijsten heb laten invullen. En dan zie ik eigenlijk een heel genuanceerd beeld. Ik zie eigenlijk dat heel veel oud-leerlingen zeggen, ik heb daar een goede opleiding gehad. Hoewel de ene daar lovender over is dan de ander. Maar over het algemeen het beeld van, ik heb daar de kans gekregen om gedegen te gaan studeren. Want dat lukte thuis niet met 10 broertjes en zusjes. Of ik was een losse vlodder. Ik heb discipline geleerd van die paters. Ja. Ik heb ook een heel cultureel pakket meegekregen wat ik anders niet had gehad. Ja. Maar de keerzijde is in heel veel gevallen het sociaal-pedagogisch klimaat. Dat was niet ideaal. Dat was niet heel empathisch, niet heel pedagogisch. Was het ook niet gewoon die tijd? Ik bedoel, het was deels ook zeker de tijd. Je hoort vaak affectie, weinig affectie. Ja. Jongetjes werden natuurlijk best wel jong, een jaar of 12, naar zo'n school, naar zo'n internaat gestuurd. Ja. Ja. En huilend van mami in bedje. En soms werden ze wel weer opgehaald door de ouders. Ja, heel veel jongens met heimwee, noem maar op. Nee, het was zeker ook iets van die tijd. Hè? Dus wij kunnen ons dat nu niet meer voorstellen. Hoewel in andere landen dat die internaatscultuur echt nog wel er is. Maar het klimaat was inderdaad, of de hele manier van omgaan met persoonlijke problemen. Hè? Dit kun je niet vergelijken met hoe we daar nu naar kijken. Dus dat was zeker het geval. Maar dan lag het er natuurlijk ook een beetje aan uit wat voor gezin je zelf kwam. Kwam je uit een heel warm nest, dan was het een hele koude douche. Ja, ja. Kwam je uit een gezin waar het ook allemaal niet zo prettig liep, dan was dat inderdaad misschien juist wel een heel veilige omgeving. Ik heb ook bijvoorbeeld broers gesproken uit één gezin. Hè, familie uit Sneek, ook zo'n fabrikantenfamilie. Alle jongens gingen naar de Jezuïeten. Ja. Maar de ene broer die vond het heerlijk en die kwam helemaal tot zijn recht en die was helemaal op zijn plek. Tuurlijk. Die bloeide en die andere broer vond het verschrikkelijk. Ook, hè? Hey, en zijn het uiteindelijk, is het, als je op Canisius zat, was het voor het leven? Want je hoorde later, iedereen herkent elkaar erop. Ja. Was het voor het leven? Ja, ik denk dat ook hier heel erg belangrijk is dat er jongens waren die vooral terugkijken naar een akelige periode op het hok, zoals het werd genoemd. Ja. Maar er waren ook een hele hoop die er wel een prettige tijd hebben gehad. En die jezuïeten investeerden wel heel erg in dat gevoel van een esprit de corps. Dus samen zijn wij de Carnisianen en wij stellen wat voor. En er werd ook in geïnvesteerd, hè, een jaarboek uitgeven, voordagen, reunies. Dus er werd wel echt flink geïnvesteerd in dat je voor het leven ook Carnisiaan bleef voelen. En die, het was vooral bij die categorie, hebben die protestanten, er zijn wel van die nette jongetjescholen ook geweest voor de protestante adelen en zo, maar veel minder. Nou, veel minder. Kijk, en in katholieke kring de jezuïeten namen eigenlijk toch een beetje een bijzondere positie in. Maar als je kijkt naar het getalsmatig, waren vooral die klein seminaries heel invloedrijk. Hoeveel, er waren een stuk of 50. Ja, een stuk of 50 wel in de hoogtijdagen. En van die katholieke scholen, van die internaat, waren een stuk of 100 in Nederland wel bij elkaar begrepen. Ja, ik denk wel wat minder hoor, maar ook jongens, meisjes. Ja. Was een enorme hoeveelheid van dit soort instituten, inderdaad. Ja. Marieke, we gaan er over door, straks ook in de Jordcast. Ik wil er toch meer over weten, sowieso over elitevorming. Is dat nou van belang? Missen we dit soort scholen? In Frankrijk hebben ze dat soort topscholen voor ambtenaren. Ze staan erg onder druk. Het is weer een andere categorie, maar ik wil daar toch met jou door over praten. Dus noemen we later. Maar voor nu zeggen we dan keurigjes, hoor eerst. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. Dat was dokter Marieke Smulders. En ik ga doorpraten met professor dokter Beate Vulker, directeur van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving en sociologe verbonden aan de Universiteit van Utrecht. We gaan het eigenlijk hebben over vriendschappen. Nou, online nemen die natuurlijk toe, als die kunnen bestaan. Maar dat moet je me zo maar even uitleggen. Er zijn verschillende boeken nu over verschenen. Een heel grappig boekje. We hebben het over je gehad van Stephanie Hogenberg. Dat is eigenlijk meer hoe je vriendschappen opzegt, geloof ik. En er is een serie op Netflix, Beef and Stranger Things. Het gaat allemaal over vriendschap. En dan is eigenlijk de vraag, laten we daar maar eens mee beginnen. Wat is een goede vriendschap, wat jou betreft, professor? Nou, dan kan ik gelijk zeggen, de definitie en wat iemand als vriend ziet, dat is vrij gevarieerd. Er zijn toch een paar kenmerken. Het is een hoge mate van vertrouwen. Dus dat maakt het best wel interessant. Vrienden vertrouwen elkaar, dat lijkt haast op partnerschappen. Dus je kunt echt op elkaar leunen. En vriendschappen, goede vriendschappen hebben ook iets onbaatzuchtigs. Dus je wilt eigenlijk het beste in elkaar en naar boven brengen en het beste voor elkaar. En je geeft elkaar ook veel ruimte. Dat is ook een verschil met andere relaties, met collega's, buren, ook vaak met familie. Dus je geeft elkaar wel ruimte als je een probleem hebt. Je luistert en je blijft luisteren. En andere relaties zijn, en nu moet je door, nu moet je verder. Vrienden geven elkaar. Ja. Wat is het verschil tussen vriendschap en liefde? Wanneer wordt vriendschap liefde? Nou ja, in een romantische liefde is natuurlijk altijd een seksueel aspect. En dat is bij vriendschappen niet. Nee. Dus dat is is dat zo zwart-wit, ja? Dat. Je kan ook in een commune met een zootje wonen, toch? En lekker. Ja, dat zie je dan, ja. Dat komt heel weinig voor. Dus dat zien we eigenlijk. Dus dat is seksualiteit is één verschil. Ik denk, het is ook een verschil. Vriendschappen zijn veel diverser. Je hebt goede vrienden, je hebt vrienden die heel ver van je afstaan. Je hebt vrienden die zie je jarenlang niet. Wanneer de hele wordt een tijd vriend niet dan een kennis? Dat en is de en vraag. Je haalt het weer terug. Ja, wanneer blijft het een kennis is toch iets anders. Kennis is een hele zwakke. Kun je ook vriendschappelijk mee zijn, maar. Ja, kennis is een hele zwakke vriendschap. Dus dat is een zwakke vriendschap. Closeness, hè? Dus die hechtheid die gaat stapsgewijs, wordt dat minder. En op een gegeven moment is het een kennis, ja. Maar je hebt ook mensen die hebben alleen maar kennissen. En je hebt mensen die hebben alleen maar kennissen en een partner. En je hebt mensen die hebben helemaal een zeer karig netwerk. Maar de meeste mensen hebben toch wat vriendschappelijke relaties. Veel ongeveer. Hele hechte vrienden is gemiddeld heel klein netwerk. 2, 3, dat zijn de hechtste. En dan gaat het in stappen, zeg maar, breder. Waar ook de closeness een beetje minder wordt. Dat zijn dus tussen 10, 20. 10 tot 20, dat is het dan ongeveer. Ja. En mensen maar ook dat varieert heel sterk. Kijk, ik maakte net een grapje dat Cor van Zadelhoff is nu 85 geworden. Heeft hij in Artus, heeft hij een feestje voor zijn 500 beste vrienden of zo? Ja. Kan dat? En, nou ja, dat zijn niet alles vrienden. Dat zijn kennissen, dat zijn werkrelaties. Ja. Familie is er waarschijnlijk ook bij. Dus, ja, wat die toch met iedereen dat zijn, vriendschappelijk kan doen. Het gaat nu niet over Cor, maar in het algemeen. Je kent dit soort feestjes, die mensen die hun 500 beste vrienden uitnodigen. Ja, dat kan, maar ja. Natuurlijk, José van Dijk. Ja, ik ben heel benieuwd, hoe noem je vrienden op sociale media? Bijvoorbeeld iemand zegt, ik heb 500 Facebook-vrienden. Nou, of als iemand zegt, ik heb 10 Facebook-vrienden. Hoe interpreteer je dat? Hoe ik dat interpreteer? Nou ja, wat we zien is, Facebook gaat dwars door de netwerken heen, offline en online. De meeste mensen die op Facebook vrienden hebben, kennen die ook offline. Of een heel groot deel zijn mensen waar je toch al mee omgaat. Toch wel. En daar verandert nu wel iets. Daarom was ik ook zo geïnteresseerd in dat gesprek zo net. Voor jongere mensen verandert daar wel iets. Het gaat wel meer. Wordt wel meer online. Hè? Dus voor mensen bij ons gaat het gewoon heen en weer. Mm. En veel dingen zijn geen vrienden, veel het zijn gewoon contacten. Natuurlijk, ja. Het zijn gewoon links. Ja, en zeker op LinkedIn trouwens. Maar oké, maar ik wil toch nog even vanuit vriendschap is ook erg gebaseerd op, zeg maar, nieuwe vriendschap die ontstaan in bepaalde levensfases. Yeah. Jij noemt dat eigenlijk transitiemomenten in het leven. Leg uit. Ja, nou, er zijn een paar momenten in het leven. Het beginnen van een opleiding, het krijgen van een kind, het krijgen van een baan. Dat zijn transitiefases waar je netwerk door elkaar wordt gehusteld. Yeah. Bij opleiding zien we dat heel sterk. Dus na de fase na de middelbare school. Yeah. Je gaat uit huis, je begint aan iets nieuws. Je laat ook een netwerk een beetje achter. Ja. En je bent de hele dag met mensen samen. Je komt de hele dag mensen tegen. Dus dat zijn de studentenvrienden? Dat, dat zijn de studenten. De en als dingen, de kinderen komen, is het vaak de schoolplein, moeders? Schoolplein is kinderen een socializer. Is een enorme factor, kinderen integreren. Ja, kinderen integreren in de samenleving. En zeker als op het schoolplein. En dat kunnen we. Dus je bent daar. Je bent ook weer in dezelfde situatie als heel veel mensen om je heen. Mm-hmm. En je hebt ook dezelfde belangen. Je wilt namelijk dat het met die kinderen goed gaat. Vanuit daar gaan gesprekken ontstaan. Ja. Hoe doet jouw kinderen? Hoe vind jij die juf? en daar groeien vriendschappen. En dan de volgende fase is natuurlijk, oké, kinderen de deur uit. Gaan de ouders weer in een andere fase. Vaak ploft dan trouwens ook het huwelijk wel. Maar goed, die grijpen dan vaak ook weer terug op ouderen. Liefdes en vrienden. Nou, zijn we naar een samenleving aan het groeien met steeds meer singles. Miljoenen inmiddels. Het worden er steeds meer. Dus veel minder mensen die een liefdesrelatie hebben waar ze samen mee wonen. Betekent dat vriendschappen belangrijker worden relatief? Nou, als een socioloog die sociale cohesie bestudeert in alle facetten, zou ik dat helemaal niet zo gek vinden. Ja. Maar zeg maar, vriendschap zal niet belangrijker worden dan liefde, dan een liefdesrelatie. Dat denk ik niet. Ik zie wel, zeg maar, ook in alle soorten. Ik zie veel aandacht voor vriendschappen in de samenleving de laatste tijd. Mm-hmm. Die boeken die genoemd zijn, films. Dus het lijkt alsof daar wel meer de focus daarmee naartoe gaat. Ja. Maar het is niet de vervanger van liefde, van liefdesrelaties. Vriendschappen, je kiest vaak vrienden om je heen die op een bepaalde manier op je lijken. Zitten qua leeftijd in de buurt. Niet meer dan 5, 6, 7 jaar leeftijdsverschil. Ja, dus klopt, of min. Klopt. Maar ook cultureel lijkt. Zo kleding, sociaal gedrag, plekken waar je eet. Opleiding, leeftijd, seks. Eigenlijk best wel basale sociaal-demografische kenmerken. Ja. Zien we toch dat die in de vriendenkringen dat die dezelfde zijn. Is dat te doorbreken? Want kijk, als je gewoon televisie kijkt en de commercials voorbij ziet komen, zie je dus alleen nog maar samengestelde gezinnen. Zie je zwart-wit verhoudingen. Ja. En dat wordt er echt ingeramd door de reclamemakers. De overheid wil dit ook. Multiculturele samenleving. Is dat reëel? Nou ja, we zien het niet terug in het onderzoek wat we doen. Vriendschapskringen zijn best wel homogeen. Wit is wit, zwart is zwart. Ja, het heeft twee redenen. De eerste reden is dat je een vriendschap makkelijker opbouwt met iemand die dezelfde achtergrond en dezelfde horizon heeft. Het gaat gewoon makkelijker. De tweede reden is, de samenleving is verkokerd. Je komt sowieso meer mensen tegen die op jou lijken. Ja, hoe zit dat met politieke overtuiging? Of, mensen ook hun eigen filterbubbel, zeg maar. Mensen kiezen hun eigen filterbubbel. En het was heel interessant met corona, met COVID. Er gebeurde natuurlijk iets wat nieuw was, en waar je moest, waar je moest je verhouden daartoe. Wat is jouw positie met de masker, met de vaccinaties, met de maatregelen? Maar heeft en daar zijn wel vriendschappen ook onder druk aan te staan. Betekenen dat dan de vriendschappen die eigenlijk niet echt diep waren, die niet puur waren, die zijn toen opgebroken? Want het is toch wel merkwaardig als je een hele goede vriend hebt. Hij zegt, ik prik me niet. Hij zegt, je moet je prikken. Dat je dan de vriendschap opzegt. Dat gebeurt bijna nooit. Dat mensen zeggen, ik maak het met je uit als vriend. Maar je laat het wel even een beetje verwateren. Ja. Je zoekt gewoon afstand. Mm-hmm. En daar is helemaal niks mis mee. Je kunt ook in het leven een andere afslag nemen. En dan is het even uit elkaar. Dat gebeurt ook altijd natuurlijk wel. Het mooie is, en dat hebben we onderzocht, is dat het ook weer terugkomt. Dus vrienden halen elkaar ook soms weer terug. Ja? Oké. Dus het is in die zin fluïde. Ik begrijp ook dat hoe mensen vriendschappen beleven, maar ook bijvoorbeeld hoe je ze opzegt, dat ook houdt in verschil maakt met hoe je zelf bent opgevoed. Of je met veel liefde bent opgevoed, of dat je wat afstandelijker bent opgevoed, of je angstig in het leven staat, of dat juist vertrouwen. Nou, dat zijn psychologische hechtingsstijlen. Ja. Dus die worden onderscheiden. En die werken natuurlijk door in alle soorten relaties. Mm. Dus ben je veilig gehecht, ben je onveilig gehecht. Ja. Dus dat, ja. Ja. Maar ik ben socioloog, ik kijk meer naar de cohesie of naar de betekenis van vriendschap in de samenleving. Ja. En wat is nu eigenlijk je conclusie voor de toekomst? Want kijk, José zit natuurlijk heel erg op die nieuwe technologie te kijken. Wat dat ons allemaal brengt. Daar hebben we inderdaad ontvrienden als fenomeen. Ik vind het super. Het is super interessant. Aan de ene kant weet ik dat bij alle nieuwe technologieën de vrees was, dit is verstorend voor sociale relaties. Mm-hmm. Dus zelfs bij de telefoon, sociale geschiedenis van de telefoon in Amerika, wordt gezegd, ja, maar mensen kunnen niet bellen. Je moet elkaar zien. Dus, en het tegendeel is waar. Je gebruikt technologie om relaties te onderhouden, om relaties te verdiepen, snel contact te leggen, snel elkaar op de hoogte te houden. Ja. Maar wat er nu gebeurt is natuurlijk, ja, ik weet het niet. Ik denk wel, het beïnvloedt wel onze interactie. Nieuw is aan Facebook en Snapchat en alle andere sociale media is natuurlijk dat je vrienden maakt die je anders nooit zou hebben gemaakt, omdat je ze nooit tegen zou komen. Het is een platform geworden. Ja. Het is een platform om relaties te sluiten. Maar we weten ook dat, net zoals met datingsites, als op een gegeven moment moet je elkaar zien. Mm-hmm. Als het een bloeiende relatie, dan moet je elkaar... Ja, Beate, dat moet je even uitspreken. Kun je alleen maar een echt goede vriend worden als er ook fysiek contact gaat komen? Nou, daar is, of kun je een studies, hele goede online vriend zijn? Daar zijn wel studies over gedaan die zeggen dat je echt elkaar vertrouwen, en dat is natuurlijk de basis voor veel relaties, dan moet je elkaar de ogen hebben gezien. Ja. En ik verwijs nog een keer naar corona. We hadden allemaal last van dat online contact, wat voortdurend was. Het is namelijk veel vlakker. Ja, ja, ja. Je ziet gewoon minder van elkaar. Dat komt ook hoe mensen zich online presenteren, als je het dan niet echt ziet. Ja, dat wil wel eens even schrikken zijn. Maar ik wil toch, ik denk dat dat toch ook, zeker voor de jonge generaties, dat zou kunnen veranderen. Dat gebeurt veel online. Ja. Dus dat je ook daar relaties en vriendschappen sluit. Ja. Ja. De technologie wordt natuurlijk ook steeds beter. Ja, toch nog even de... hoe worden vriendschappen... Zijn die nou puur cultureel bepaald? Hebben wij bijvoorbeeld mannen, vrouwen uit verschillende culturen? Dat blijft de bepaalde factor eigenlijk. Allereerst is het zo. Is vriendschap interessant omdat het als relatietype juist een relatie is waar geen instituut omheen is gebouwd. Mm. Hè? Denk, als je het met huwelijk vergelijkt of met dus voor de hand liggende vragen. Een huwelijk is institutioneel ingebed van begin tot einde. Ja. Vriendschappen niet. Vriendschappen bepalen de vrienden. Wat gaan wij met elkaar doen? Hoe vaak gaan we elkaar zien? Ze zijn individuele. Je stelt het individuele samen. Ze zijn ook niet exclusief. Je kunt... Er wordt vaak gezegd, de echte vrienden, dat zijn de vrienden uit je jeugd. Vaak studententijd. Je kunt op latere leeftijd nooit meer zo'n intieme vriendschap, omdat je de geschiedenis niet deelt. Nou ja, dat is niet waar. Je kunt op alle... Of dat wordt gezegd, dat klopt, maar dat is niet... In principe kun je op alle levensfasen vriendschappen sluiten. Alleen moet je meer voor doen. Het is niet meer een nevenproduct van de fase van je leven. Hè? Dus bijvoorbeeld opleiding, die transitiefase. Je moet uit je comfortzone. Ja. Maar je kan natuurlijk ook in verschillende fasen nieuwe vrienden hebben. Alleen je tijd als tiener of twintiger, die kun je niet terughalen met zo iemand. Je kunt het niet terughalen. En wat je samen hebt doorleefd, dat kun je niet terughalen. Maar je kunt het natuurlijk wel met iemand daarover hebben. En je kunt het vertellen en kunt het toch delen. Hè? De imaginatie is natuurlijk ook mogelijk. Tuurlijk. Ten slotte, Beate, bekende vraag. Bestaat er zoiets als vriendschap tussen een man en een vrouw, even gesteld dat ze hetero zijn? Kan dat? Nou ja. Het kan, het bestaat ook. Maar dat is heel goed onderzocht. Dat het komt statistisch gezien minder vaak voor. Dus goede vrienden zijn vaak van de gelijke seksen. Maar het kan. En het is eigenlijk heel bijzonder dat het nog steeds uit onderzoek is. Dat het toch wel gescheiden is. Want je komt natuurlijk in je dagelijks leven bijna evenveel vrouwen als mannen tegen. Ja. Dus je zou van gelegenheid, die heb je. Het gebeurt niet omdat, verschillende redenen. Je moet het zelf heel helder stellen in die relatie. Wat hebben wij met elkaar? Worden wij nog verliefd op elkaar of blijven we vrienden? En dat moet je ook meerdere keren doen. Plus, als je uit gaat eten of wat dan ook, de buitenwereld ziet je heel snel. Altijd luidkeels ontkennen dat je een relatie hebt. Dat is heel irritant. En als dan nog partners in speel komen, stellen die ook vragen. Maar dubbel daten moet je sowieso nooit doen. Zullen we daar gewoon mee stoppen? Dat werkt niet. Lang verhaal kort, die relatie wordt gewoon wel onder druk gezet. En dan moet je. Ja, en dat maakt het moeilijker. Ja. Hoe is het met je Duitse vrienden? Want je bent al een tijdje weg uit het land. Onderhoud je ze goed? Ik heb nog goede vrienden daar, ja. Ja, leuk hoor. We gaan op de Jordcast toch nog even verder over. Vooral de tips ook. Hoe hou je een vriendschap eigenlijk goed? Want daar is natuurlijk ook wel studie naar gedaan. Daar had ik nu even geen tijd voor. Dus voor nu dank, professor Dr. Beate Vulker. En dan nog even dit. Het stond bij de voyeurs natuurlijk al lang omcirkeld op de kalender. Het is vandaag namelijk rokjesdag. Je zou het niet zeggen als je buiten kijkt. Maar waarom refereren we eraan? Natuurlijk, het is 14 jaar geleden alweer dat columnist en connoisseur van de Betere Benen Martin Bril overleed. En er is echt wel een probleem, want het is nu weekend. En ja, kan dat dan wel rokjesdag die in het weekend valt? In het weekend rokjesdag, dat is niks. Kijk, op zaterdag kan iedereen een rok aantrekken en dat telt niet. En op zondag idem dito, en dan kan iedereen naakt op het strand gaan liggen, dat telt niet. Maar het moet een werkdag zijn, dus er moet een hobbel worden genomen. Weet je wel, in de ochtend is het nog een beetje fris en eigenlijk kippenvellig. Maar toch gaan dan die vrouwen met hun blote benen op de fiets of in de auto naar hun werk. En dan om 12:00 krijgen ze gelijk. Enfin, zou de connoisseur dan natuurlijk zeggen. Maar je hebt het echt al gedateerd. Je zou het nu bijna niet meer durven zeggen op de radio. En wat dokter Kelder en Co. betreft, mag u ook een rokje dragen als uw man bent. Algemeen onderwerp nu de Ede voor Verenigde Vrijzinnig Protestanten en de Humanisten. Dat gaat over niet-schoolgaande kinderen, stijgt die groep. Jongens, de Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag, vers in de pretmachine. Voor nu zeg ik, blijven denken, blijven luisteren. Afrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. The heavy task that has been laid upon me. Is de Engelse koningsmantel te zwaar voor Charles? I pray for the guidance and help of Almighty God. De vergeten april-meistaking van 1943. 500.000 mensen door het hele land leggen het werk neer. En een omstreden beeld van de Curaçaose verzetstrijder Tula. Wat voor emoties er steeds weer opkomen als we het over Tula hebben. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bij waterschade heb je al genoeg aan je hoofd. Daarom kan je bij ASR kiezen om je schade duurzaam te laten herstellen. Minder gedoe voor jou, beter voor de wereld en net zo mooi. ASR doet het. Vraag je adviseur naar een duurzame verzekering van ASR of sluit zelf af op asr.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie Unox Knax 400 gram, 2 voor 4 euro. Diverse Vivit of Optimal Drink, 1 euro. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes vanaf 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Als jij als ondernemer staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid, dan zoek je dat ook in je nieuwe bedrijfswagen, toch? De modellen van Fiat Professional bieden datgene wat jij zoekt. Ook als je de stap naar 100% elektrisch rijden wilt maken. En met Fiat's 5+5 deal zijn ze nu nog aantrekkelijker. 5 jaar garantie en financial lease tegen 5% rente. Je stapt nu al in vanaf €250 per maand. Ontdek het snel op fiatprofessional.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore.